أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا اللهم بزوار في الدنيا حسنة دنيا ضيلك لربر ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nâr, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni bağışla. Ve li valideyye, anamı babamı bağışla. Ve lil müminine, bütün müminleri bağışla. Yevme yekûmul hisâb, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemezâti şeyatîn. Rabbim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurûn. Yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Rabbim göğsüme inşirah ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Ve hlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amine ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Gökleri üstümüzde direksiz tutan Allah'a, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü sana var olsun. Amin. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Mevla, o yaratıcı, Kelam-ı Kadim'inde, bozulmayan kitabında bir ayette bize şöyle buyuruyor. Ey Resulüm, biz seni din hususunda apaçık bir şeriat sahibi kıldık. Apaçık bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Allah Teala Hazretleri bu ayeti kerimede ilk muhatap olarak her zaman olduğu gibi kimi alıyor? Ey Resulüm diyor. Sonra ey Resulüm direkt olarak Efendimiz Aleyhisselam'a muhatap oluyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam'a bir şeyi verdiğini beyan ediyor. Nedir o kelime? Şeria. Şeria. Şeriat. Bu akşamki kelimemiz bu. İnşallah bunu derinleştirmeye, açmaya ve anlamaya çalışacağız. Neden? Çünkü şu anda günümüzde bu kelimeyi ağzına sakız edinmiş Müslüman kardeşlerimiz var. Şeriat kelimesinin manasının ne olduğunu bilmedikleri için dostlarıyla yaptıkları muhabbetler arasında şöyle diyorlar. Ben şeriatı kabul etmiyorum. Ben şeriatı istemiyorum. Bu sistemi beğeniyorum. Laiklik, demokrasi, komünizm, ateizm, bilimum, insan yapımı sistemler iyi. Şeriat çok sert. Ben şeriatı istemiyorum. Birçok insanda, birçok Müslümanım diyen adamda, İslam olduğunu iddia eden adamda bu kelimeyi duyuyoruz. Halkın içindeyiz. Halkla istişare ediyoruz, konuşuyoruz. Onun nabzını tutuyoruz. Görüşmelerimizde, konuşmalarımızda bu kelimeleri çok kolay bir şekilde söyleyebiliyorlar. Şeriata bakışın nedir kardeşim diyorum. Adam diyor ki hocam şeriat katı, şeriat sert. Ben bu sistemden razıyım, şeriat istemiyorum diyor. Hocanın karşısında hocaya söylediği laf bu. Ve bu adam beş vakit namazını kılan bir adam. Beş vakit namazını kılan bir adam diyor ki ben şeriat istemiyorum. Bir kul derse ki ben şeriat istemiyorum. Bu adamın hükmü nedir akidede? Fıkıh kitaplarımızda, akide kitaplarımızda elfaz-ı küfre girmiş demektir. Ne demek elfaz-ı küfür? Kafir eden sözlerden bir tanesini söyledi. Tıpkı şu isteğim olursa Hristiyan olacağım demek gibi. Haşa ve kella. Sapkın hocalardan bir tanesi televizyonda söyledi. Kur'an'da şöyle bir ayet olsun ben Hristiyan olacağım dedi. Elfaz-ı küfür işledi. Beyaz saçlı prens, sapkın hoca. Bu kelime elfaz-ı küfürdendir. Bir iddian gerçekleşirse din değiştireceğini söylemen demek o anda dinini değiştirmiş olduğun anlamına gelir. Akide kitaplarımızda böyle geçer. Şimdi ben şeriat istemiyorum demek de aynen bu söylediğim kelime gibi adamı kıpkızıl kafir eder. Bruce Lee gibi, Van Damme gibi kafir eder. Kimse o adamı kurtaramaz. Hiçbir peygamber şefaatçi olamaz. Neden? İmansız. İmansız bir adamın yaptığı bütün iyilikler çöldeki serap gibidir. Fırtınadaki kum tanecikleri gibidir. Hiçbir hükmü yoktur. Dolayısıyla biz Müslümanlar diğer insanlar gibi değiliz. Biz kullandığımız kelimeleri 5 defa düşünürüz. Ondan sonra kullanırız. Bu namaz kılan bir adamın kullandığı kelime. 5 vakit namaz kılan bir adam şeriata gerek yoktur diyebiliyor. Ve elfaz-ı küfür işleyebiliyor. Bir de bunun tam tersi adamlar var. Yine ülkemizden bir manzara. Bu adam da ne namaz kılıyor ne oruç tutuyor. Ama hep şöyle diyor. Şeriat gelse, bu hırsızlar bitse, bu teröristler bitse, bu zinakarlar bitse, şu ahlaksız televizyon programları bitse. Dikkat buyurun. Namaz kılmıyor, oruç tutmuyor ama şeriat gelse diyor. Bu Allah'ın razı olduğu bir hal mi? Hayır, ikisi de Allah'ın razı olduğu bir hal değil. İkisi de sapkın grupta. Biri namaz kılıyor, şeriatı inkar ediyor. Namazı emreden sistemi, Allah'ın kanununu inkar ediyor. Öteki adam ibadeti yok, namaz kılmıyor, oruç tutmuyor ama şeriat gelsin diyor. Yani İslam'ın cezai müeyyede kanunlarının tamamının gelmesini istiyor ama kişinin şahsını ilgilendiren ibadetle alakalı kanunlarını istemiyor. Kardeşim niye namaz kılmıyorsun? Bir zaman bir Arnavut'la konuştum. Toprağımız, biz Arnavutlar niye geldik Yugoslavya'dan buraya? Komünizm geldi, İslam'ı yasakladılar. İşte tarlalara, evlere, paralara el koydular. Bize birer belge imzalattılar. Bu ülkeden çıkmak, Müslüman bir ülkeye gitmek istiyorsanız bu belgeyi imzalamanız lazım. Belge nedir? Sahip olduğun her şeyi devlete hibe ettiğini beyan eden bir imza. Yugoslav göçmenleri, Arnavut göçmenleri bu imza ile gelmişlerdir. O imzayı attıktan sonra oradan buraya gelirler. Ancak gelenlerin birçoğunun ağzında şu kelimeyi işitiyorum. Hocam biz oradan buraya İslam'ı rahat yaşamak için geldik. Din için geldik. İman için geldik. Müslüman kardeşimiz. Aynı yerden geldik bu adamla. Adamın kurduğu cümle bu. Biz din için geldik diyor. Bu sözü söyledikten sonra ben bu adama bir soru soruyorum. Diyorum ki kardeşim namaz kılıyor musun? Bu Arnavut kardeşim diyor ki kılamıyorum hocam. Sen hani din için gelmiştin? Yalan söylüyorsun. Sen takiye yapıyorsun. Sen din için gelmedin. Rahat bir yaşam için geldin. Özgür bir yaşam için geldin. Eğer din için gelmiş olsaydın, buradaki insanlar namaza nasıl bakıyorsa sen 4 elle sarılmak zorundaydın. Çünkü sen komünizm gördün. Sen zorluk gördün. Sen faşist bir sistem gördün. Komünizm ne demek? Allahsız bir sistem. Allah'ı inkar eder. Peygamberi inkar eder. Din yok, kitap yok. Komünizm bu. Sen bunu gördün. Bundan dolayı kaçtın buraya geldin. Şu rahat ortamda ibadetini yapamaz mısın? Yaparsın. Kılmıyorum demiyor da kılamıyorum diyor. Engelleyen bir şeyler var. Kılamıyorum. Neden kılamıyorsun? Vakit bulamıyorum diyor. Yani halı sahaya gitmeye vakti var. Tekvando kursuna gitmeye vakti var. Vücut geliştirmeye vakti var. Film izlemeye vakti var. Namaz kılmaya vakti yok. Soruyorum peşinden. Kardeşim şeriat konusunda ne düşünüyorsun? Şeriat denilen bir mesele var Kur'an'da. Allah'ın biz sana verdik. Din hususunda seni apaçık bir şeriat sahibi kıldık. Nedir bu şeriat? Şeriat budur. Bu kitabın ismi şeriattır. Kur'an demek okunan demektir. Arapça kelime manası okunan demektir. Kıraat edilen, konuşulan ve okunan anlamına gelir. İçerik nedir içerik? Bu içerik anayasa kitabıdır. Allah'ın anayasası. Şimdi hangi devlete gitseniz? O devletin bir anayasası vardır. Laiklik, demokrasi, faşizm, komünizm, sol, ne olursa olsun dünyevi görüşü bir anayasa kitabı vardır. Tıpkı bu kitaba benzer. Kalıp olarak, şekil olarak. Anayasada kanunları insanların belirlediği maddeler halinde sunmuşlardır. Ve şöyle derler. Bu kanun maddelerine uymadığınız zaman cezai müeyyidimiz vardır. Herkes bizim ortaya koyduğumuz bu anayasaya uymak zorundadır. Yüzyıllardan beri biz deneme yanılma yöntemiyle böyle bir sistem bulduk. Demokrasi denilen bir sistem ve anayasa kitabını yazdık. Bu kitaba bütün ülkede yaşayan vatandaşların uyması gerekiyor. Bu kitabın adı ne olmuş oluyor? Anayasa, yani kitabı kanun. Allah Teala Hazretleri binlerce yıl önce insanlığı var ettiğinde sahifeler ve kitaplar göndermeye başladı. Bütün peygamberlere sahifeler ve kitaplar gönderdi. Rasullere sahifeler ve kitaplar gönderdi. Nebiler onları takip etti. Aynı kitaplarla ve sahifelerle hüküm sürmeye devam ettiler. Bunların ortak ismi neydi? Şeriat, şeriat, şeriat. Yani Allah'ın sistemi, Allah'ın yönetim biçimi. Şimdi bizim ülkemizin yönetim biçimi ne? Demokrasi. Özgür sistem anlamına geliyor demokrasi. Şeriatın anlamı ne? Allah'ın yönetim şekli. Allah'ın yönetim sistemi. Müslüman kardeşimiz ne yapıyor? Ben insanların kurduğu sistemi istiyorum. Ama Allah'ın kurduğu sistem biraz sert hocam. Biraz sert. Zinaya karışıyor, içkiye karışıyor, kumara karışıyor. Ben bazen bunları yapabiliyorum. Bana karışmasın. Allah Teala namazıma, orucuma karışsın. Bana bazı emirler versin kendimle alakalı. Ama benim nefsimi tatmin edecek olan fiillerimle alakalı yasaklamaları yapmasın. Allah buna müdahale etmesin. Kardeşler, böyle bir ilah yok. Kuralları bizim kendisine emrettiğimiz bir ilah yok. İlah emredicidir, emir almaz. Bir yerde bir padişah varsa, bir sultan varsa bu halktan emir almaz, bu emreder. Bir sultan bile emir almazken sultanlar sultanı olan Allah Teala mı emir alacak? Ama işte cahil Müslüman, ilmi altyapısı olmayan Müslüman diyor ki Müslümanım ama şeriatı istemiyorum. Bir adam Müslümanım ama şeriatı istemiyorum diyen bir adam, Fenerliyim ama şampiyon olmayı istemiyorum diyen bir adam gibidir. Akıl dışı, mantık dışı. Hem Fenerli hem şampiyon olmayı istemiyor. Makul bir şey mi bu? İmkansız. Hem Müslüman hem Allah'ın sistemini istemiyor. İmkansız bir şey. Neden Allah'ın sistemi olmak zorunda? Çünkü bu dünya denilen fabrikanın sahibi, patronu Allah Teala. Sahip, patron kimse, kuralları o belirler, kuralları o koyar. Bir örnekle yakınlaştıracağım inşallah. Bulunduğunuz mahallede çok geniş bir alan kazıldı. Bir zengin geldi Ankara'dan, oraya bir tane fabrika dikti. Fabrikanın içine 500 tane işçi aradığını beyan etti gazetelerde, reklamlarda. İşçileri vurdu, makineleri dizdi, fabrikayı açtı. Sorum şu, bu fabrikada emir koyma yetkisine sahip olan kişi kimdir? İşçi midir? Ustabaşı mıdır? Müdür müdür? Patron mudur? Kimdir? Yatırımı kim yaptı? O fabrikayı kim kurdu? Sermayeden kim harcadı? Kim kullandı? Patron. O iş yerinde emri patron verir. Ey işçi! İşçi kardeşim! Elemanım! Sabah saat 8.30'da geleceksin. Saat 11.30'da çay paydosu. Sonra tekrar iş. Saat 1'de yemek paydosu. 2'de geleceksin. Saat 4'te çay paydosu. Akşam 7'de paydos. Benim çalışma sistemim bu. Kuralı böyle koydum. İstiyorsan gel, istemiyorsan gelme. İşçi burada patrona şunu diyebilir mi? Ben çay paydoslarını istemem. Akşam 7 bana geç, her akşam alı saha maçım var. Saat 5'te çıkarım. İşçi bunu diyebilir mi? Patrona bunu derse patron işçinin suratına tükürür. Hadi kardeşim başka kapıya der. İşçi bunu diyemez. İşte ben hem işçiyim hem Müslümanım hem de şeriatı istemiyorum diyen bir adam patronlar patronu olan Allah Teala'ya bunu demiş olur. Kuralları ben belirlemek istiyorum. Sen kural belirleyici olamazsın. Sen kurallara uyucu olabilirsin. Bir futbolcu düşünün. Her şeyin bir kuralı olduğu gibi, her işin bir kuralı olduğu gibi futbol denilen bu sporun da bazı kuralları var. Bir futbolcu düşünün, futbolcu şöyle diyor. Ben arkadaş ayakta gol atmak istemiyorum. Ben elle atmak istiyorum ya. Kardeşim kural bu değil. Bu futbol denilen mekanizmayı, sporu ortaya koydukları zaman kural ayak topu demektir. Futbol. Burada İngilizce dersine başlattırmayın beni kardeşler. Ayak top. Futbol. Sen kuralı kendin belirleyemezsin. Elinle topu alıp da kaleye doğru koşamazsın. Bu Amerikan futbolu değil. İngiliz futbolu bu. Dolayısıyla Müslümansan kurallara uyacaksın. Allah'ın verdiği hükümlere uyacaksın. Her Müslümanın önüne çizilmiş sınırlar vardır. Zina yasak, içki yasak, kumar yasak. Bu yasaklamaların cezasını bu dünyada çekmezsek ahirete çekeceğiz. İslam ile yönetilen ülkelerde ceza bu dünyada çekilir. Buna şeriatla yönetilen ülke denir. Osmanlı zamanında şeriatla yönetiliyorduk. Osmanlı döneminde, atalarımız döneminde bir adam içki içtiği zaman yakalansa ne yapılırdı bu adama? Hemen kadıya götürülür. Şahitleri de varsa iki tane. Kadı der ki 80 sopa milletin gözünün önünde der. Bu hükümlerden geliyor, Kur'an'dan geliyor. Çünkü günahı açık işleyenin cezası açıktan verilir. Neden? Etraftaki insanlara örnek olsun. Diğer insanlar da içki içmesinler, bunun gibi azmasınlar, sapıtmasınlar diye. Zina eden bir adamın şeriatta cezası nedir? Zina eden bir adam eğer bekarsa halkın önünde 4 şahit olmak suretiyle 4 şahit tutulmasının sebebi çok zor olması içindir. Çünkü ceza müeyyide çok ağır. 4 kişinin görmesi çok anormal. Bir adamın zina hakkında getirilmesi için kadıya 4 tane şahit olması lazım. Bu adam bekarsa 4 tane de şahit varsa bu adama 100 tane sopa vurulur. Ve 1 yıl İslam beldesinden sürgün edilir. Şeriatla yönetilen yani Allah'ın sistemiyle yönetilen bir ülkede. Hırsızlık. Hırsızlığın cezası nedir? Fıkıhta belli bir miktarı geçtiği zaman çalınan para yahut da eşya belli bir miktarı geçtiği zaman o hırsız yakalandığı anda bir eli kesilir. Hangi eli kesilir? Daha çok kullandığı eli hangisi ise o kesilir. Bakın zayıf el değil, sağlam el hangisi ise o kesilir. Neden Allah Teala Kur'an'da böyle bir hüküm verdi? Çünkü insanlar hırsızlık yapmaya yeltenmesin, çok ağır gelsin, sonuçları korkutucu olsun diye. Dikkat buyurun, Resulullah Aleyhisselam'ın bir isetinden sonra peygamberlik ve İslam devleti reisliği kaç sene sürdü? 23 sene. Peşinden 4 halife, 5 halife. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan. Allah onlardan razı olsun. Kaç sene sürdü? 30 sene. Artı 23, 53 sene. 53 senede kaç tane hırsızlık vakası var? Tarih kitaplarını inceleyin. 53 senede toplam 15 tane hırsızlık vakası. 15 tane el kesme vakası. 53 senede yüz binlerce insan yaşıyor İslam beldesinde. Milletin gözünün önünde elini kesersen bu adam çalabilir mi bir daha? Onu gören diğer hırsız da çalabilir mi? Yeltenebilir mi? El gidecek ya. Şeytan bile vesvese vermez. Hırsıza şeytan bile hırsızlık yap diye vesvese vermez. Çünkü o el günah işlemeye yarıyor. Elini kesseler bir daha günah işletemeyecek. Bu hüküm böyle bir hükümdür. Allah Teala bizi bazı şeylerle korkuttuğu zaman cezasını çok sert gösterir. Ahirete kalmasın diye. Ahiret azabını görmeyelim diye. İşte şeriat adaleti ortaya koyan bir nizamdır. Çalanın yanına kar kaldığı bir nizam değil. Şeriat, Allah'ın hükmü, zengini kollayan fakiri çöpe atan bir nizam değildir. Allah'ın hükmünde, şeriatta zengin de aynı şekilde hesap görür, fakir de aynı şekilde hesap görür. İslam tarihinden bir örnek vereyim kardeşler. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler, Allah'ın peygamberi aleyhisselama bir dava geliyor. Bakın, adalet zayıf sineklerin takılıp kaldığı, kuvvetli kargaların, kuvvetli şahinlerin ve atmacaların delip geçtiği bir örümcek ağı değildir. Adalet şeriattadır. Bakın şimdi Allah'ın peygamberi aleyhisselama. Resulullah aleyhisselama geldiler dediler ki, bizim beldemizde bir kadın hırsızlık yaptı. Yakalandı, itiraf da etti. Fakat kadın çok soylu bir kadındır. Bunu nasıl kurtarabiliriz ey Allah'ın Resulü? Şimdi olayı Resulullah Aleyhisselam'a söyleyemiyorlar. Kime söylüyorlar? Resulullah'ın çok sevdiği bir sahabi efendimize. Diyorlar ki sen bunu ancak sen Allah Resulü Aleyhisselam'a söyleyebilirsin. Sana hatırı geçer. Senin de ona hatırın geçer. Yumuşatabilirsen biraz bu kadının elinin kesilmesinden kurtarabiliriz. Sahabi Efendimiz Resulullah Aleyhisselam'a gider. Durumu anlatır. Allah'ın peygamberi ayağa kalkar. Çok sakin bir insandı bizim peygamberimiz. Ama şeriatı çiğneme noktasında birisi en ufak bir meyil, en ufak bir imada bulunduğu anda hemen alnının tam ortasındaki damar kabarır. Ayağa kalkar ve öfkelenir. Buna Allah için celallenmek denir. Resulullah Aleyhisselam bu sahabi Efendimiz'e ne buyurdu? Sen benden Allah'ın hükmünü çiğnememi istiyorsun? Allah'ın hükmüne karşı birini kayırmamı mı istiyorsun? Sen benden şeriatı uygulamamı mı istiyorsun? Şeriattan kaçmamı mı istiyorsun? Sahabinin yüzü kıpkırmızı olur. Sonra Allah'ın peygamberi aleyhisselam devam eder. Sizden önceki kavimlerin helak olmasının sebebi, onların arasında bir zayıf günah işlediği zaman cezası hemen verilirdi. Bir kuvvetli günah işlediği zaman kayırılırdı, atlatılırdı, görmezden gelinirdi. Allah bundan dolayı o kavimleri helak etti. Allah adına yemin ediyorum ki, hırsızlık yapan kızım Fatıma bile olsa elini keserim. Bunun adı şeriattır. Bunun adı adalettir. Adam kayırmak yoktur. O yaparsa hırsızlığı serbest, bu yaparsa görmeyebiliriz. Bir kereden bir şey olmaz. Şeriatta böyle bir şey yok. Cezayı ortaya koyan olay nedir? Suçtur. Suç. Suç işlenmişse Allah'ın kitabına bakacaksın. Kardeşim, bu suçun cezası budur. Var git cezanı sen düşün. Şu anda ülkemizde şeriat olmadığına göre aramızdan kim bu cezayı verebilir? Kimse veremez. Çünkü şu anda bu ülke demokrasiyle yönetiliyor. Kan da dökemeyeceğimiz için yasaktır İslam'da baş kaldırma, bağilik yapma, asilik yapma, fitne çıkartma, kan dökme. Ne yapacağız? Sabredeceğiz. Sabırlı bir şekilde insanlara İslam'ı öğreteceğiz. Ve Allah'ın dinini anlamaları için tebliğde bulunacağız. Osmanlı'nın son dönemlerinde Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Han'a halk geliyor. Ayaklanmış halk. İttihat Terakki'yi bir taraftan bastırmış solcular. Abdülhamit zayıflamış. Halk Abdülhamid'in sarayına geliyor ve diyor ki şeriat istiyoruz. Atalarımızın sistemini istiyoruz. Allah'ın hükmüyle bizi yönet. Şeriatı getir bize ey Abdülhamid. Ey sultan. Sanki Abdülhamid Han aldı şeriatı bir tarafa götürdü. Her taraftan baskı var. İçerisi ajanlarla dolmuş. Vatanı satan satana. Mübarek tutmaya çalışıyor. Abdülhamid Han ne buyurdu? Kardeşler, şeriat sizin evinizde. Şeriat sizin işinizde. Şeriat sizin hayatınızda. Eğer siz şeriatı gerçek manada yaşarsanız, o şeriat ülkemize, dünyaya hakim olur. Bakın atalarımıza. Sistemlerini şeriat üzerine kurdular, Allah'ın hükmü üzerine kurdular ve 400 yıl dünyaya hükmettiler. Bir imparatorluk oldular. Çağ kapattılar, çağ açtılar. Şu halde sen eğer kalbinden şeriatın gelmesini istiyorsan, yani Allah'ın yönetim sisteminin gelmesini istiyorsan yaşayacaksın. Sen hem İslam'ı yaşamıyorsun hem de ben şeriatın gelmesini istiyorum diyorsun. Sen sahtekarsın. Hizmetim içinde söylediğim o toprağım gibi, o arkadaşım, kardeşim gibi. Hocam biz oradan ibadet için geldik, İslam'ı yaşamak için geldik. Yaşamıyorsun kardeşim. Yaşamıyorsun. Sohbete gel diyoruz, gelmiyorsun. Kitap oku diyoruz, okumuyorsun. Namaz kıl diyoruz, kılmıyorsun. Sen kimi kandırıyorsun? Sen ancak kendini kandırabilirsin, Allah'ı kandıramazsın. Bu aldatış hareketlerin seni hesaptan kurtaramaz ki. Hesaptan kurtaramaz. Allah-u Teala Müslüman kardeşlerimize hidayet nasip etsin. Amin. Bu Allah'ın hükmü, yönetim şekli olan şeriatı, bu nizamı anlamayı, idrak etmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. Şimdi ayet-i kerime zikrettik ya. Apaçık bir şeriat sahibi kıldık seni ey Resulüm diyor Mevla Teala. Peşinden devam ediyor. Sen ona uy. Dikkat buyurun, İslam denilen bu şeriatı bize kim getirdi? Muhammed Aleyhisselam getirdi. Allah Teala ilk olarak emri kime veriyor? Muhammed Aleyhisselam'a. Sen ona uy diyor. Peşinden bir şey söylüyor Allah Teala. Bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma. Bilmeyenler. Kim bu bilmeyenler? Allah'ın koyduğu sistemin dışında sistem koymak isteyenler. Aciz akıllarıyla, eksik nizamlarıyla, deneme yanılma olmadan çözemeyeceği görgüleriyle, yanılma ihtimali olmayan, ilim sahibi olan Allah'ın koyduğu sistemin karşısına alternatif sistemler koyanlar. Bunlar bilmeyenler. Şimdi Resulullah Aleyhisselam Mekke müşrikleri zamanında Allah'ın nizamını şeriata getirdiği zaman müşrikler ne dedi? Biz böyle bir nizamı kabul etmiyoruz. İçkimize karışıyor, kumarımıza karışıyor, faizimize karışıyor, kan davamıza karışıyor. Bu ne ya? İstemiyoruz biz bunu. Bak bizim burada 360 tane putumuz var. Hiçbir şeyimize karışmıyor. Ne istiyorsak yapıyoruz. Biz böyle ilah istiyoruz. Dediler. Heva ve heveslerine uydular. Bunlar hevasına tapan insanlar, keyiflerine tapan insanlar, bunların putlara da tapmıyor bunlar. Bunlar kendi hevalarına tapıyorlar. Neden Allah'a tapmak istemiyor? Çünkü o Allah'ın hükümleri var. O Allah'ın kanunları var. Müslüman kardeşim diyor ki şimdi namaza karışsın, orucu versin ama faizle alışveriş yapmama karışmasın. Ben sistemimi böyle kurdum diyor. Allah Teala buna karışmasın. Yani anam olsun, ağzı olmasın. Rahmetli Timurtaş Hocam çok kullanırdı bunu. Anam olsun, ağzı olmasın. Akşam eve geldiğim zaman yatağımı yapsın, yemeğimi yapsın, elbiselerimi yıkasın, evi tertemiz yapsın ama oğlum ben de şunu istiyorum demesin. Oğlum şöyle çalış, şu işe gir demesin. Karışmasın. Anam olsun, ağzı olmasın. Yani bir Allah'ım olsun ama bana karışmasın. Şu anda ülkemizdeki Müslümanların büyük çoğunluğunun kafasındaki Allah bu. Karışmayan Allah. Bizimle uğraşmasın, karışmasın. Ya kardeşim, bu dünya denilen fabrikanın sahibi o. Karışmayan patron olur mu? Patron olur mu? Futbol kulübü başkanı diyor ki ya beni eleştiriyorsunuz kardeşim diyor, kulübeye indim diye. İşte soyunma odasına girdim diye. Kardeşim ben bu kulübün sahibiyim ya. Ben bu kulübün başkanıyım diyor. Ben girmeyeceğim de kim girecek? Ben karışmayacağım da kim karışacak? Adam doğru söylüyor. Sahip oysa, patron oysa karışır, müdahale eder. Şimdi Allah Teala gözü verecek, Allah aklı verecek, yürüdüğünü söylediğin, ne kadar iyi koştuğunu söylediğin ayaklarını Allah sana verecek. Övündüğün, çok temiz bir ruhun var, kalbin var dediğin kalbi ve ruhu Allah yaratacak, sana verecek ama karışmayacak. Bunları nasıl kullanmamız gerektiği noktasında bize emir vermeyecek. Böyle bir ilah var mı? Oyun mu oynuyorsun? Şu halde Müslüman kardeşlerimizin çok iyi düşünmesi, idrak etmesi lazım. Hevasına, hevesine uymaması lazım. Bakın, yaşantımızla, günümüz sistemiyle Allah'ın sistemi arasında, yaşantımız içinde bazı çakışmalar olacak. Mesela şu anda günümüz sisteminde, yani demokrasi denilen sistemde şeriata uymayan bazı maddeler var. Bu maddelerle şeriat, yani Allah'ın sistemi çakıştığı zaman Müslüman ne yapması zorunda? Müslüman diyecek ki ben ahiretten korkarım. Ben Allah'tan korkarım. Asla bu çakışmaya izin vermem. Önce Allah'ın dini. Sonra bu. Sonra insan yapımı kurallar. Önce yanılmayan ilmin kuralları, sonra yanılan ilmin kuralları. Mesela örnek vereyim. Devletimizin sisteminde, şu andaki demokrasimizde bankaya gidip faizle kredi almak caiz mi? Serbest mi? Bankaya giden bir esnaf 100 bin lira kredi alıyor. Bunu hapse atıyorlar mı? Atmıyorlar, serbest. Reklam veriyor o vampir bankacılar. Boyuna reklam veriyor. Ramazan vakti iftara oturuyoruz. Vampir bankacılar reklam veriyor. Ramazan bayramı kredisi. Bayrama faizle beraber girin. Cehennemde bayramı kutlayın. Reklam veriyorlar. İftar yapıyorum ya. Serbest mi ülkemizde bu? Serbest olmasa bu adam reklam veremez. Serbest. Peki Allah'ın sisteminde serbest mi? Onların kitabında serbest olabilir. Ama bu kitap diyor ki faiz yiyenler, faizle uğraşanlar Allah'a ve Resulüne savaş açmışlardır. Şimdi biz ne yapacağız? Burada serbest hocam. Ülkemizin kanunlarında serbest. Serbest de yapabiliriz değil mi hocam? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Senin gözünü kaşını ülken vermedi. Allah Teala verdi. Allah'ın sistemine göre hareket edeceksin ve sen bu faizle yapılan alışverişe girmeyeceksin. Girmeyeceksin. Efendim büyük çoğunluk bunu yapıyor. Biz büyük çoğunluğa bakamayız ki. Büyük çoğunluk bunu yaptığı için zaten dünyaya hükmedemiyoruz. Büyük çoğunluk bu faizli alışverişi yaptığı için Allah'ın yardımı bizden kesildi. Her tarafta Müslüman şamar olanı görüyorsun. Dünyanın her tarafında tokat manyağıyız. Önüne gelen bize tokat atıyor. Neden? Faiz serbest. Şu anda devletimizin kanunlarında içki serbest midir? Saat akşam 10'dan önce istediğin yere gidersin, içkiyi alırsın, evine gidersin, içersin. Sokakta, köşe başında, arkadaşlarında, arkadaşlarınla beraber o televizyonlardaki gibi çakıştıra çakıştıra içersin. Serbest mi? Serbest. Peki bu kitap da serbest mi? Bu kitap diyor ki olmaz. Ben bunu size yasakladım. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine içkiyi yasakladım. Başka ümmetlerde serbestti. Bizim ümmette Muhammed Aleyhisselam'a verilen apaçık şeriatta yasak. Kanunu o koymuş. Biz ne yapalım şimdi? Hepsini kabul ediyoruz Allah'ım. Ama şu içki meselesini kabul edemiyorum ya Rabbi. Dersen ne olur? Elfazı küfür olur. Dinden çıkarsın. Dinden çıkarsın. Şu halde kardeşim, bu şeriat oyuncak değildir. Bu Allah'ın nizamı oyuncak değildir. dünyevi işlerimizde, her çakışmada Allah'ın dinine bakacağız. Allah ne diyor? Tamam, Ahmet böyle diyor, Niyazi böyle diyor, devlet başkanı böyle diyor, başbakan böyle diyor. Allah o konuda ne diyor? Ben ona bakarım. Şimdi kan davası denilen bir olay var. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde bu çok fazla var. Kan davası denilen meseleyi İslam yasaklamış mıdır? Yasaklamıştır. Resulullah Aleyhisselam veda hutbesinde ne buyurdu? Bütün kan davaları ayağımın altındadır. Ayağımın altındadır. Irkçılık ayağımın altındadır. Bütün faizler ayağımın altındadır. Bunların hepsini Allah Teala yasaklamıştır. Şimdi bir insan, başka bir insan, başka bir ailenin bir bireyini öldürdüğü zaman İslam'a uymayan bir adam ne yapar? Onlar bizim aileden bir tanesini öldürdü. Biz de kısas olarak onların ailesinden birisini öldüreceğiz der. Bu insanın aklındaki sistemdir. Şeriat böyle mi? Allah'ın hükmü böyle mi? Hayır. Allah'ın hükmü diyor ki, kısas vardır. Öldüren kişi öldürülür ama bu öldürmeyi kim yapar? Aile mi yapar? Hayır. Devlet yapar. Eğer devletin bir şeriat devleti değilse, İslam nizamıyla yaşamıyorsa sen bunu öldüremezsin. Sen bunu mahkemeye verebilirsin. Yani şu andaki kanunlara göre hareket edebilirsin. Devletin bir şeriat nizamıysa, İslam ile yaşıyorsa, devlet o adamı alır, mahkemeye çıkartır, hesabını görür ve öldürür. Devlet öldürmezse ne olur? Kan davası ortaya çıkar. Adaletsiz olmuş olur. Adaletsiz olmuş olur. Allah bunu böyle istemez. Bugün süren kan davalarının en büyük sebebi nedir? Doğuda devlet bu işe el atmıyor. Bu işe devlet el atacak. Diyecek ki kısas vardır. Burada bir aileden bir kişi başka bir aileden bir kişiyi öldürmüştür. Bunun hesabını ben göreceğim diyecek ve onu hapse atmayacak. Onu devlet kendi eliyle öldürecek. İşte bunun adı Allah'ın sistemidir. Öldürdüğü zaman ne olur? Kan davası olmaz. Kan davası biter. Yorgan gitti, kavga bitti. Benim ailemden bir kişiyi öldürenin devlet öldürdü. Yaşasın devletimiz. Nizam bitti. Sıkıntı bitti. İşte bu Allah'ın sistemidir kardeşler. Yine cami cemaati arasında bu var. Rast geldiğim için söylüyorum. Camiden çıkıyor iki tane ihtiyar. Kapıdan çıkar çıkmaz onların önünden Allah kabul etsin derken mini etekli çıplak bir kız geçiyor. İhtiyarlardan bir tanesi diğerine şöyle diyor. Vay be, çok şükür ülkemizde şeriat yok. Yoksa bu güzellikleri nereden görecektik? Dikkat buyurun. Hacı adamlar bunlar. Namazdan çıkmışlar ve elleri müsafaha halinde. İki hacı müsafaha ederken bir tanesi ne diyor? Çok şükür ülkemizde şeriat yok diyor. Allah'ın sistemini istemiyor. İsteme işinin sebebi ne? Çıplak kızlara bakabilme özgürlüğü. Sen bundan nasıl razı gelirsin ki? Günah olan bir şeye senin kalbin nasıl razı gelir? Engelleyemesen bile en azından kalbin buna buğz eder. Ben bundan razı değilim der. Engelleyemesen bile. Mesela tramvayda gidiyorsun. İçki içmiş, zir zurna sarhoş adam. Tramvaya binmiş. Pis kokular saçıyor. Tiksinti duyuyorsun. Sen şöyle demeyeceksin. Ne güzel kokuyor be. İçinden bu düşünce geçmeyecek. İçinden şu geçecek. Allah'ım ben bundan razı değilim. Bu adam çok kötü bir iş işlemiştir. Rabbim sen buna hidayet ver. Buna buğz etmek denir. Düzeltemeyeceğin bir sıkıntı olduğu zaman, bir günah olduğu zaman ne yapacaksın? Kalbinden buna buğz edeceksin. İşte bu da şeriatın içindedir. Şimdi ihtiyar böyle deyince gözümün önünde oldu namaz çıkışında. Diğer ihtiyar ne diyor? Doğru söylüyorsun be hacı. Ne oldu? Biri edi, öbürü büdü. Biri elfaz-ı küfür işledi, öbürü de tasdik etti. Ben de öyle, ben de aynısı. Ben de aynısı. He he. Doğru be. İkisi de dinden çıktı. Bak tek kelimeyle. Bu ihtiyar şunu demiş oluyor. Çok şükür Allah'ın sistemi bu ülkede gerçekleşmiyor. Çok şükür bu ülkede Allah'ın dediği olmuyor. Ama bu ihtiyarın dükkana gidip baktığınız zaman ne yazıyor orada? Allah'ın dediği olur. Seni sahtekar seni. Seni sahtekar seni. Esnafların dükkanına gitmiyor musunuz siz? Dükkanlarda girişte hemen orada yazıyor. Allah'ın dediği olur. Bu diyor ki aman Allah'ın dediği olmasın. Yoksa bu çıplakları göremeyiz. Böyle Müslümanlık olur mu? Şeriatı kendine yontan. Kendine yontan. Böyle iş olmaz. Bir zaman köyün birinde bir tane çoban vardı. Çoban her sabah halkın koyunlarını alıyor, otlatmaya götürüyor. Akşamleyin de geri getiriyor, dağıtıyor evlere. Bir akşam bir getiriyor koyunları. Bir bakıyor, bir tane koyun fazla. 100 koyun dağıtacağına 101 koyun çıkıyor. Aa diyor, bu koyun nereden geldi? Muhtemelen diyor, diğer köyün çobanlarının sürüsünden bana dahil olmuştur diyor. Dur diyor, ben bunu ne yapayım? Bir tane fazla geldi, Allah'ın bana bir ikramıdır diyor. Bak şeriatı nefsine göre çeviren, heva ve hevesine uyan adam. Bu Allah'ın bana bir ikramıdır diyor. Alıyor koyunu eve götürüyor. Keseyim mi kesmeyeyim mi? Dur bir iki gün geçsin, ben bunu bir hocaya sorayım diyor. Vicdanı el vermiyor. Haram mı helal mi davasına? Ben bunu bir hocaya sorayım diyor. İki gün sonra gidiyor hocaya. Hocam böyle böyle. %101 oldu. Bu bir tane koyun fazla geldi. Ben tam yiyecektim, korktum. Dedim fetvasını senden sorayım. Nedir bunun fetvası? Bu koyun bana helal midir, haram mıdır? Hoca diyor ki dur bakayım kitaba bakalım diyor. Öyle kafadan konuşmak da olmaz. Hoca açıyor kitabı, bakıyor. Kaideyi buldum kardeşim diyor. İmamuhu helaluhu, bulanuhu haramuhu diyor. İmama helal, bulana haram. Hoca fetvayı veriyor. Çoban diyor ki ya hocam diyor, ben buna iki gün baktım, yedirdim, içirdim, besledim, büyüttüm diyor. İki gün diyor. Yani köşesinden, bucağından bir şey bize düşmez mi diyor. Bir dakika diyor, keyifli olmaz bu işler, hevamıza uymayalım diyor. İmam işi kitaba uyduruyor. Şeriatı yaşamadığın zaman, şeriatı bir tabela haline getirdiğin zaman Allah'ın dediği olur. Tabela haline getirdiğin zaman böyle keyfine göre fetva verirsin. İmam diyor ki bir dakika diyor, kitaba bakalım ya. Kitaba bakıyor, diyor ki vela bacak, vela saçak, külli imamın olacak. Tamamı diyor imama aittir. Sen diyor evine git, güzel bir dua et diyor. Ben diyor bu akşam bunu keser yerim diyor. Allah'ın hükmünü yaşamadığın zaman keyfine göre hükümler uydurursun. Adı hoca, çakma bir imam, günümüzün sapık hocaları gibi keyfine göre fetva uyduruyor. Bir de kitaba atfediyor. Bir dakika diyor, ben keyfime göre konuşmadım diyor. Bak kitapta yazıyor. İmamuhu helaluhu, böyle kaide var mı? Başka bir hocaya geliyorlar. Diyorlar ki hocam, senin koyunlarla bizim koyunlar dağın yamacında kavga ederken, kavgaya tutuşmuşken senin koyun bizimkine boynuzu bir koydu. Bizimkisi yamaçtan aşağı, uçurumdan aşağı gitti, öldü diyor. Nedir diyor bunun hükmü? Kardeşim diyor, hayvandır diyor bunlar, ne olacak yani diyor. Hayvan hayvana yapar diyor, bunun bir şeyi yok. Adam peki hocam diyor, tam giderken hocam diyor, karıştırmışım diyor, kusura bakma. Benim koyun senin koyuna boynuzu vurmuş diyor. Boynuzu vurmuş, yamaçtan aşağı düşmüş diyor senin koyun. Ölmüş diyor, bir dakika hop. Bir dakika, kitaba bakalım diyor. Kendine. Nalıncı keseri derler ya, böyle bizim Arnavutlar etler. Nalıncı keseri gibi devamlı kendine yontuyor. Kitabı açıyor, kendine yonturuyor. Kendisine bir zarar dokundu mu? Dur fetvaya bakalım. Kendisinden başkasına zarar dokundu mu? Ya hayvandır, ne olacak canım? Şeriatı yaşamadığın zaman, Allah'ın hükümlerini yaşamadığın zaman dinin bir kısmını kabul edersin, günümüzdeki o hacılar gibi. Bir kısmını reddedersin. Ama böyle bir din yok. Böyle bir şey yok. Ya Allah'ın nizamının tamamını kabul edeceksin ya da reddedeceksin. Karar ver. Müslüman mısın, gavur musun? Hocam, ülkemizin nizamı şeriat değil. Biz şeriatla yaşamak zorunda mıyız? Hayır kardeşim. Allah hiçbir nefse gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez. Ayet-i kerimeli sabittir. Herkese gücünün yettiği kadar yükler. Bizim bu ülkenin nizamını değiştirmeye gücümüz yetmez. Ancak bizim bir şeye gücümüz yeter. Ailemize İslam'ı öğretmeye gücümüz yeter. Mahallemizdeki genç nüfusa İslam'ı öğretmeye gücümüz yeter. İnsanlar İslam'ı öğrendikçe, akılları başlarına geldikçe, yaratıcılarını tanımaya başladıkça şöyle derler. Bu yaratıcının nizamı nedir? Bu yaratıcının bana emri nedir? İşte o zaman şeriat gelir. Bu şekilde olmaz ki. Sokaktaki 10 tane gencin 5 tanesi gusül abdesti almasını bilmiyor kardeşim. Oyun mu oynuyorsunuz? Böyle millete şeriat gelir mi? Böyle millet Allah'ın hükmünü yaşayabilir mi? 5 tane adam gusül abdesti almasını bilmiyor ya. Bize ne sorular geliyor internetten? O kadar basit, o kadar pasif sorular. Hepsine cevap veriyorum elhamdülillah. Yetişebildiğim kadar. En basit soruya bile asla aşılamıyorum. Adam görmemiş, hayatında sohbet dinlememiş. Gezerken internette, o komedi filmini izlerken, bu şarkıcıyı izlerken tak orada bizim başlığa denk gelmiş. Kim bu adam ya demiş, tıklamış. Tıkladıktan sonra dinliyor. Ya gusül abdesti nedir diyor. Gusül abdesti nedir diyor. Müslüman ülkede yaşıyor bu adam. 30 yaşına gelmiş. 30. Adam ölse gavur gidecek. Fatih'in torunu bu adam. Hey Müslüman, bu adam Fatih'in torunu. Bu topraklarda doğmuş. Ölse gavur gidecek. Allah'ım sen bu milleti koru ya Rabbi. Bu insanlara İslam'ı anlatmamız lazım kardeşim. Çok kötü bir uçuruma doğru gidiyoruz. Çok fena. 99'un Müslüman palavralarına inanmayın. Millet bilmiyor. Kadına röportaj yapıyorlar. Başörtüsü konusunda ne düşünüyorsunuz? Bir gelenektir, bir adettir. Böyle şey olur mu ya? Ne geleneği, ne adeti kardeşim? Allah'ın kitabına bak. Şu kitaba bak, okumamışsın. Hiç bakmamışsın. 10 tane roman okumuşsun, bana okuduğun romanları sayıyorsun. Allah'ın kitabını okumamışsın. Ondan sonra sorulduğu zaman başörtüsü nedir? Gelenektir. Anaanedir diyorsun. Ve küfür işliyorsun. Dinden çıkıyorsun. Allah Teala bu milleti kurtarsın. Amin. Amin. Kardeşler, şeriat ikiye ayrılıyor. Tekvini şeriat, teşrii şeriat. Tekvini şeriat Allah'ın yarattığı insanların dışındaki bütün nizamın bir sisteme girmiş olmasıdır. Bu da şeriattır. Bak, güneşin her gün belli bir saatte doğması ve batması şeriattır. Allah'ın istediği dakikada doğuyor, istediği dakikada batıyor. O güneş hiçbir gün şöyle diyemez. Bugün de doğmuyorum be. Bugün de kafamın tersine yapmayacağım arkadaş ya. Bu dünyada bu kadar namaz kılmayan adam var. Protesto ediyorum kardeşim. Doğmuyorum ya. Diyebilir mi güneş? Diyemez. Tekvini şeriat. Allah'ın yarattığı şeriat bu. Allah'ın sistemi. İnek ot yer, yeşil ot yer, bembeyaz süt verir. Yeşil ot, beyaz süt. Ne alakası var? Allah-u Teala bu ineğin içinde nasıl bir rafilini yarattıysa artık, nasıl bir sistem koyduysa, otu yiyor, sütü veriyor. Yani bizim kumaş alıp altına çevirmemiz gibi anormal bir şey. Kumaşı alıp altına çevirebilir misin? Kumaştan altın olur mu? Namümkün. Ottan nasıl süt oluyor? Ot bu. Aranızda ot yiyen var mı? Çim. Çim yiyen var mı aranızda? Yok. Çim yenmez. İnek çimi yiyor, içinde onu öğütüyor, şekillendiriyor. Allah Teala onu bir sistemde boğazdan kolayca geçen, asla takılmayan, bizi boğmayan bir süt haline getiriyor. Ve gıdaların en özellerinden bir tanesi oluyor. Süt oluyor. O inek şunu diyebilir mi? Sahip, sen bana her gün ot verdin ama ben artık sana süt vermeyeceğim. Bugün süt yok. Diyor mu? Demiyor. İşte buna teşrii şeriat denmez, tekvini şeriat denir. Allah'ın yaratış şeriatı, onun kurduğu sistem. Teşrii şeriatsa biz kullarının uygulamak zorunda olduğu sistemdir. Namaz, oruç, zikir, şükür, devlet yönetimi, bunların tamamı teşrii şeriattandır. Bunları yapmakla mükellefiz. Aklımız başımızda mı? Başımızda. Nefes alıp veriyor musun? Veriyorsun. Bu şeriat senin için geçerli. Şu halde şeriat kelimesinin manasını bir daha özetleyelim. Dinin getirdiği kurallar. Dinin getirdiği kurallar. Bu kurallara uyduğun zaman kurtulursun. Allah Teala serbest bırakmış. Mevla bizi özgür bırakmış. Mesela güneş özgür değil, ay özgür değil, ihtiyarı yok. Seçme şansı yok. Her gün belli saatlerde doğmak ve batmak zorunda. Ama biz özgürüz. İster Allah'a isyan ederiz, ister Allah'a itaat ederiz. İtaat etme noktasında son noktaya Allah Teala cenneti veriyor. İsyan ettiğimiz zaman son noktamızda bizi cehennemle tehdit ediyor. Ve seçimi bize bırakıyor. İster yap, ister yapma diyor. Yine esnaflarımızdan bazılarının yaptığı bir hatadan bahsedeyim. Biz bu ülkenin vatandaşları neyle mükellefiz? Bu ülkenin kanunlarında vergi vermekle mükellefiz. Ticaretle uğraşıyorsan, kazancın belli bir miktardan fazla olduğu zaman ne yapıyorsun? Devlete vergi vermekle mükellefsin. Allah'ın kurallarına göre devletten vergi kaçırmak caiz mi? Caiz değil, kul hakkı. Mesela bir mahallede 300 hane var, 2 tane hane elektrik ödemiyor. Elektrik parasını ödemiyor, kaçak elektrik kullanıyor. Bu caiz mi Allah'ın hükmüne göre? Caiz değil. Neden? Bu adam, bu 2 tane adamın kullandığı kaçak elektrik diğer o 298 hanenin cebinden çıkıyor. Yani bu adam 2 tane günah işlemiş oluyor. 1- hırsızlık günahı, 2- kul hakkına girme günahı. Bu bir felakettir. Şu anda ülkemizde birçok yerde elektrik kaçakçılığı var. Milletin hakkına giriyorlar, kul hakkına giriyorlar. Bunların hesabı nerede görülecek? Bunların hesabı mahşer günü görülecek. Devletimiz vergiyi mükellef kılmış. Ama İslam akaidi de, İslam şeriatı da zekatı mükellef kılmış. Şimdi bir esnaf şunu diyebilir mi? Ben devlete vergi veriyorum hocam, zekat vermesem olur mu? Diyebilir mi? Olmaz. Devletin hakkı vergi almaktır. Devletin hakkı devlete, fakirin hakkı zekat vermektir. Fakirin hakkı fakire. Devlete vermekten kaçmadığın gibi fakire zekatı vermekten de kaçmayacaksın. Bir adam devletin kanununda saz çalarak hayatını kazanabilir mi? Yine bir karşılaştırma yapalım. Allah'ın kanunu, devletin kanunu. Şu anda ülkemizde devletin nizamında bir adam bir bara gidip saz çalıp şarkı söyleyip içki içilen bir ortamda bulunmakta serbest midir? Serbest. Bunu bir meslek olarak yapabilir. Para kazanır. Allah'ın hükmünde serbest midir? Haramdır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse içki içilen yerde oturmasın. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Şimdi devletin hükümlerinde serbest, Allah'ın hükümlerinde haram. Bu adam ne yapacak? Bu saz çalan Müslüman kardeş ne yapacak? Bir an evvel nasıl yapabilirim de ben buradan kurtulabilirim? Ben bu insanları şeytanla nasıl aldatmaktan vazgeçebilirim? Bu insanların nefsine hitap etmekten nasıl kurtulabilirim? Allah'ın hükmüne nasıl dönebilirim? Kazancımı haram olmaktan çıkartıp nasıl helale çevirebilirim? Bu adamın bir an evvel bu hükme girmesi lazım. Bu sisteme girmesi lazım. Bak, devletin emriyle, devletin ruhsatıyla şeriatın ruhsatı çatıştı. Şeriatın emri çatıştı. Hangisini uygulayacak bu adam? Bu adam kurtulmak istiyorsa, ahiretini kurtarmak istiyorsa Allah'ın hükmünü uygulayacak. Devletimiz birçok şeyi serbest bırakmış olabilir. Biz de serbest değil. Bir kızın evinde bulunan kız kardeşinin, hanımının dışarıya mini etekle çıkması serbest mi devletin kanununda? Serbest. Dışarıya çıkar. Mini etekli bir şekilde, daracık elbiselerle, başı açık çıkabilir, gezinebilir. Hiçbir polis onun yolunu çevirmez. Kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Ne bu mini etek ya? Hadi git evine. Demez. Çünkü devletin kanununda serbest. Peki Allah'ın kanununda serbest mi? Yasaktır. Müslümana düşen nedir? Ey hanım, sen bu şekilde dışarı çıkamazsın. Allah buna izin vermiyor. Müslüman böyle diyecek. Kız kardeşim, bu olmaz. Bu olmaz. O kız kardeş de çok yumuşak, çok narin bir insan ise sözü dinler. Ama birçoğunun gerçek yüzü Allah'ın hükmü ortaya çıkınca, Allah'ın emri gelince ortaya çıkıyor. Birçoğunun gerçek yüzü o anda ortaya çıkıyor. En yumuşak gibi görünen adamlara Allah'ın hükmünü söylediğin anda köprü veriyorlar. O yumuşak, sağ selamet adamlar ejderhaya dönüşüveriyorlar. İslamiyet'te bir adam nasıl belli olur? İki yerde belli olur. Bir, ticaret yapacaksın. Bir adamı tanımak istiyorsan o adamı ticaret yapacaksın. Gerçek yüzü ticarette belli olur. İki, yolculuğa çıkacaksın. Yolculuğa çıktın mı alışkanlıklarından koptuğu anda içi dışa döner. Sabırlı mı, sabırsız mı, aksi mi, muti mi? Nasıl bir adam, ahlakı nedir? Yolculukta ve ticarette belli olur. Biz buna bir tane daha ekleyelim. Nedir o? Halı sahada belli olur. Bak, gülüyorsunuz. Ama birçok Müslümanın gerçek yüzü halı sahada belli oluyor. Siz paralelcilerin gençlerine bakın. Badem bıyıklı, kumaş pantolonlu, beyaz çoraplı, ilikli yakalı, matruş, gözlüklü paralelciler. Yumuşak, sağ selamet. Deri koltuklar üstünde oturan, ağızlarını bıçak açmayan paralelcik gençler. Halı sahaya gittikleri zaman değişiyor. Kaç defa şahit oldum. Halı sahaya bir gidiyor, sanki Süper Lig maçı oynuyormuş gibi evrim geçiriyor. Köpüklerle konuşmaya başlıyor. Bir hakem yanlış karar verdiği zaman halı sahada küfürler etmeye başlıyor. Ve gerçek yüzünü orada ortaya çıkartıyor. O yumuşak badem bıyıklı kardeşim canavara dönüşüveriyor. Ejderhaya dönüşüveriyor. Kardeşim ne oldu, sen yumuşak bir adamdın ya, ne oldu sana ya? Olamaz böyle bir şey. Yenilemem ben. Yenilgiyi kabul etmiyor. Halı saha maçı bu ya. Bu ciddi bir maç değil, bu halı saha maçı. Yensen ne olur, yenilsen ne olur? Gerçek yüzü orada çıkıyor. İşte bir Müslüman kardeşinizi tanımak istiyorsanız ya ticaret yapın, ya yolculuğa çıkın, ya da deyin ki halı saha oynuyor mu? Bu adamın halı saha maçı var mı haftada bir gittiği? Var. Hadi gidelim. Kızına talip olunan kayınpederler. Bak, kızınıza talipse birisi, sorun etrafındaki adamlara. Bu adam halı saha maçına gidiyor mu? Git halı sahaya seyret. Tanımıyormuş gibi. Uzaktan böyle bak o adama. Halı sahada o adamın gerçek yüzü ortaya çıkar. Ben nice sağ selamet dervişler gördüm. Nice paralelciler gördüm ben. Yumuşacık adam, evliya gibi hocam bu adam. Halı sahaya bir gidiyorum, küfürler saçıyorum. Ağzına küfürler çıkıyor. Sübhanallah. Değer mi ya? Değer mi? Neymiş? 2 kilo baklava varmış iddia. Haram. Birisinin cebinden para çıkıyor, diğerinin cebinden para çıkmıyorsa şeriat diyor ki bu haramdır. Sen bunu yapamazsın. Ama bunlar yapıyor. Peşinden ne oluyor? Öfke, kavga, gürültü ve küfür tezahürü. Dostluklar düşmanlığa dönüşüyor. Kardeşler, Allah-u Teala bütün Müslüman kardeşlerimize Allah'ın nizamı ve yaşam biçimi olan şeriatı anlamayı nasip etsin. Amin. Vatana, millete asi insanlar etmesin. Bağıylıktan, asilikten, başkaldırıcılıktan bizleri korusun. Amin. Bu nizamı, Allah'ın nizamını tıpkı atalarımız gibi, tıpkı ceddimiz Osmanlı gibi bütün dünyaya yaymayı Mevla Teala bize nasip etsin. Amin. Amin. Ne zamandır haber okuyamıyorum. Birkaç haber okuyayım. Hem kapatalım inşallah. Mescid-i Aksa'da kılınan Cuma namazı hutbesini sakin bir şekilde dinleyen cemaat, hutbenin sonunda imamın vefat eden Suud Kralı Abdullah'ı överek gıyabi cenaze namazı kılınacağını açıklamasının ardından bir anda ayaklanarak imam aleyhinde slogan atmaya başladı. Şimdi Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te kim öldü? Bir tane Firavun'un torunu öldü geçen hafta. 90 küsur yaşında. Suudi Arabistan'ın Vehhabi kralı. Öldü. Şimdi Mescid-i Aksa'daki imam ya bir menfaati vardır ya Vehhabidir. Bu kral hakkında ne demiş Cuma vaazında? Kardeşler, Cuma'dan hemen sonra bu kral hakkında gıyabi cenaze namazı kılacağız ve dua edeceğiz. Peki Müslümanlar niye karşı geliyor buna? Niye galeyana gelmişler? Niye sloganlar atmışlar? Çünkü bu kral, krallığı boyunca Kudüs için, Filistin için tek bir kelime söylemedi. Dünyadaki Müslümanlar için, Müslümanların hakkını savunucu tek bir kelime etmedi. Keyfine düşkünlüğünden, zevkine ve eğlencesine düşkünlüğünden Müslümanların derdiyle dertlenmedi. Çünkü bu Firavun'un torunu Mısır'da darbe yaptığı zaman, o general Mısır'da binlerce insanı namaz kılarken kurşuna dizdiği anda ve yüzlerce Müslüman kardeşimize idam kararı çıkarttığı anda finansal desteği kim verdi? Bu Firavun'un torunu verdi. Firavun'un torunu. Bundan dolayı Kudüs'teki kardeşlerimiz ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun imam ya? Kimin hakkında cenaze namazı kıldırmak istiyorsun sen? Sen onun adamı mısın? Demişler, galyana gelmişler. İmamı darptan polis kurtardı. İmamı fasık olmakla suçlayan cemaat, daha sonra imamın cenaze namazı çağrısına uymayarak üzerine yürüdü. Cami içerisindeki Filistinli güvenlik görevlileri tarafından etrafı çevrilen imam, darp girişiminden zor kurtuldu ve kıble mescidinin iç sol kısmındaki bir odaya götürüldü. İmamı polisler almışlar, götürmüşler odaya. Aman bu millet galyana geldi, öldürmesin. Kral Abdullah, Filistin meselesine mesafeli duruşu ve İsrail'in Gazze saldırılarına karşı sessiz kalışıyla biliniyordu. O kadar Müslümanı kestiler, biçtiler, kan döktüler. Dünyadaki birkaç tane Müslüman ülke cılız konuşmalar yaptı. En çok sesi çıkan bizimkiler oldu. Allah razı olsun. Konuşmayan bir tek ülke vardı. Çıt yok. Kim bu? Suudi Arabistan. Vehhabiler. Selefi, şimdi Selefi takiyesi yapıyorlar. Vehhabi Selefiler. Ve bu Vehhabi Selefiler bir fetva verdi yakın zamanda. Nedir bu fetva? Filistin'deki Müslümanlara maddi destek sağlamak caiz değildir. Vehhabi Selefi olduğunuz zaman ümmet düşmanı olursunuz. Tıpkı Şia gibi. Şia ve Vehhabilik ümmetin en büyük düşmanıdır. Bunlar varken bizim Fransız'a, İngiliz'e, yabancı düşmana ihtiyacımız yok. İçimizdeki Çarliler, içimizdeki Fransızlar Vehhabi Selefi ve Şia'dır. Bunlara karşı dikkatli olun. Allah Teala bunların şerrinden bütün ümmeti Muhammed'i korusun. Amin. Şimdi bu kral öldü gitti, kabirde şu anda hesap veriyor. Müslüman kardeşleri kan dökerken tek kelime etmeyen, Yunan kızlarıyla gününü gün eden bu kral şu anda hesap veriyor. Bir başka haber ülkemizden. Ezan sesi için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ülkemizden kardeşler, Avrupa'dan falan bahsetmiyorum. Profesör bilmem ne, Hacı Selim Efendi Camii'nden yapılan ezan yayınının ses şiddetinin yasal ve tıbbi limit olan 65 desibelin üzerinde olduğunu tespit ettirdi. Hiç işi gücü bırakmış, ezan biraz fazla geliyor bana ya, kulağıma batıyor ya. Dur şunun bir desibelini ölçtüreyim. Demiş, gitmiş bir tane alet getirmiş bir adamla beraber. Ezanın desibelini ölçtürmüş. Yapılan ölçümlerde camiden yapılan ezan yayınının 104 desibele yükseldiği belirlendi. Bunun Dünya Sağlık Örgütü ile Avrupa Birliği değerlerine göre ise tehlikeli olduğunu belirterek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Zaten bu ülkede dini olarak ne yapılırsa sol kesim, İslam'a karşı olan kesim koştura koştura Cumhuriyet Savcılığı, koştura koştura Anayasa Mahkemesi. Başörtüsünü serbest bıraktılar, ne oldu? İslam karşıtı olan solcular bir gün sonra koştura koştura Anayasa Mahkemesi'ne gittiler. İtiraza. Başörtüsü serbest bırakılmamalı. Olmaz. Laikliğe aykırı. Başörtüsüne bakışınız nedir? Olabilir, takılabilir. Evlerinde taksınlar. Böyle diyorsunuz. Takılabilir diyorsunuz. Ama bizi evlerimize hapsetmek istiyorsunuz. Bir adam çıkıp da, bir Müslüman çıkıp da başörtüsünü serbest bıraktığı zaman da bir gün sonra koştura koştura Allah'ın emrine isyan ediyorsunuz. Ve diyorsunuz ki bu ülkede Allah'ın emri uygulanamaz. Uygulanmaz. Biz karşıyız. Başörtüsüne karşıyız. Yani biz Allah'ın hükmüne karşıyız diyorsunuz. Bu kafa da aynı kafa. Sol kafası. Ezana karşı. Psikiyatri profesörü. Bak bir de psikiyatri profesörüymüş. Falanca cami cemaatinden bazı kişiler ve özellikle cami derneğinin yöneticileri tarafından imama baskı yapılarak hoparlörün sesinin sağlık açısından tehlikeli boyutlara varacak şekilde yükseltildiğini iddia etti. Şimdi psikiyatri profesörü diyor ki imama baskı yapıyor diyor cemaat. İmam diyor salim bir adam, yumuşak bir adam. Sesi normalden daha aşağıda tutacak da cemaat baskı yapıyor diyor. İptal edin diyor bunu. Ruh ve beden sağlığı tehdit ediliyor. Profesör Erzurum Cumhuriyet Sağlığı'na verdiği suç duyurusu gerekçesinde şu gerekçeleri sıraladı. Bu konuda uyarıda bulunduğumuz zaman ise rahatsız olmamamız gerektiği, bizim eve bakan tarafta hoparlör olmadığı, eğer rahatsız olduysak evimizi değiştirmemiz gerektiğini söyleyerek karşı çıktılar. Şimdi psikiyatri profesörü gitmiş oradaki cemaate demiş ki kardeşim hoparlörü falan kısın biraz indirin demiş ya. Cemaat demiş ki hiç sıkıntı yok ya. Sen git evini değiştir. Hoparlörün olmadığı tarafa geç. Arka tarafa geç. Rahatsız olma. Kulaklara da tıkaç tıka. Problem yok, biz çözüm üretiyoruz, çözüm üretiyoruz demişler. Ters demişler kadını, ciddiye almamışlar. Kadın da rahatsız olmuş. Bunlar benimle alay ediyor diyerek koştura koştura gitmiş Cumhuriyet Savcılığına. Yasal bir zorunluluk olduğunu ifade ettiğimizde ise bu sesin diğer seslerden farklı olduğunu ve Müslüman bir kişinin yüksek olsa bile ezandan rahatsız olmaması gerektiğini söylediler. Bak abla, sen Müslümansan bundan rahatsız olmaman gerekiyor. Bu normal bir ses değil ki bu. Bu İslam'ın şiarı. Şeriatta olan bir şey bu. Ayrıca bu şekilde uyarılara devam etmemiz halinde failin meşgul edecek bir şey. Bu kelimenin altını çiziyorum. Cemaate bak. Tahmin ediyorum cemaat Arnavut bir cemaat olabilir. Bak. Ayrıca bu şekilde uyarılara devam etmemiz halinde faili meçhul bir cinayete kurban gideceğimiz şeklinde de tehditlerde bulundular. Yani bak, bizim ezanımıza karışırsan senin başına tehlikeli şeyler gelebilir. Aman dikkat et diyor. Buna ihtimal vermiyorum. Hiçbir cemaat faili meçhul cinayet falan demez. Yani olayın ciddiyetini karşı tarafa belli etmek için uydurmuştur tahmin ediyorum. Mümkün değil bir Müslüman ölümle tehdit etmez. Bu nedenle eşimin de can güvenliğinden endişe etmekteyim. Bu durumda bireysel olarak yasal sınırın üzerinde bir ses düzeyine her gün 5 kere maruz kalmanın, yani bu ezana ben her gün 5 kere maruz kalıyorum ya. Bu işkenceyi kaldırın. Adam işkence diye bakıyor ya. Sübhanallah. Rahatsızlığı yanında bir hekim olarak toplumun ruh ve beden sağlığını da etkilediğini üzülerek görmekten duyduğum rahatsızlığı bildirmek istiyorum. Kelimeler, kelimeler, süslemeler, süslemeler. Toplumun ruh sağlığı etkileniyor diyor. Kardeşim yapmayın ya. Bu ülkede, bu topraklarda 1000 yıldır ezan okunuyor. Hiçbir adam ezanı dinlemekten kafayı yemedi. Ezansızlıktan kafayı yiyen çok. Zikirsizlikten, namazsızlıktan kafayı yiyen çok. Ama ezanı dinlediği için kafayı yiyen bir tane adam yok. Bu senin uydurman. Uydurmuşsun. Ezana olan kinini başka süslü kelimelerle, uydurmalarla kapatmaya çalışıyorsun. Ezan gürültü olarak nitelendirilemez. Cumhuriyet Savcılığı bir karar vermiş. Profesör, şikayeti üzerine gerekli incelemeleri yapan Cumhuriyet Savcısı, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Bak her savcı paralelci değil. Bak, böyle Müslüman savcılarımız da var. Görüyorsun. Cevap vermiş. Savcı Eraslan, kararına gerekçe olarak 183. maddenin başkalarının sağlığını bozacak şekilde gürültü yapmayı müeyyide altına aldığı, İslam dininin önemli sembollerinden olan ezanın gürültü olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığı, zaten müştekinin de nitelendirmesinin bulunmadığını belirtti. Kutsal diyor, bu bizim dinimizin bir gereği diyor. Bu bizim ruh sağlığımızı asla bozmaz diyor. Adam böyle bir gerekçe yapmış, başından def etmiş. Allah razı olsun. Bir meseleye daha bakalım. Bu çok önemli. Ülkemizde Diyanet'in bastığı bir kitapta muta nikahına ruhsat verilmiş. Muta nikah nedir kardeşler? Süreli nikah. Şia'nın caiz saydığı süreli nikah. Yani bir kızla zina etmek istiyorsan kızı alıyorsun ve bir imama gidiyorsun. Şii imama. Kıza 100 lira 200 lira para veriyorsun. Şii imama diyorsun ki ben bunu 2 saatliğine nikahlayacağım. Şii diyor ki tamam, şu kadar parayı anlaştınız mı? Anlaştık. Benim de paramı ver diyor. İmam da parasını alıyor. İkisinin nikahını kıyıyor şahitsiz. Nikah kıyılması için ne lazımdır İslam'da? 2 tane şahit lazımdır. 2 erkek. 2 erkek yoksa 1 erkek 2 kadın. Bu şahitler olmadığı zaman o nikah geçerli midir? Geçersizdir. Muta nikahı şahitsizdir. 2 sürelidir. Bu 2 sebepten dolayı bu nikah değildir, zinadır. Şimdi ülkemizde Diyanetimizin bastığı, Ehl-i Sünnet olarak bildiğimiz Diyanetimizin bastığı bir kitap var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an Yolu isimli 5 ciltlik tefsirinde mutaya ruhsat verildi. Kur'an Yolu isimli bir tefsir yazmışlar, 5 cilt. Tefsirde cümle aynen şöyle geçmiş. Devamlı evlilik kurma imkanından mahrum bulunan, fakat cinsi tatmin ihtiyacı içinde bunalıma düşen müminler için böyle bir zarurete dayalı olarak muta nikahına ruhsat verildiği ve bunun da istisnai olduğu anlaşılmaktadır. Kitabın 1. cildi. Cilt 2, sayfa 34. Kur'an Yolu isimli tefsir kitabı. Diyanet basmış. Ne diyor? Diyor ki, eğer gençlerde cinsi yönden büyük bir eğilim varsa, şehveti kuvvetlenmişse, psikolojik olarak rahatsızlık ortaya çıkıyorsa, psikolojisi bozulmasın, gitsin muta yapsın. Ruhsat var, diyor. Yani psikolojiyle işi kurtarmaya çalışıyor. Psikolojin bozuluyorsa, ister muta yap, ister içki iç, ister küfret. Yeter ki psikolojin bozulmasın. Bir tane kardeş geldi hocam dedi. Saç ektirmem lazım dedi. Bak dedi, saçların bayağı bir döküldü hocam dedi. Ektirmem caiz midir? Geldi fetva sordu. Kardeş dedim caiz değildir. Üzerinde bir değişim yapmak istiyorsan, bir ameliyat olmak istiyorsan, bu ameliyatı yapabilmen için bir tek şart vardır. Bir kaza geçirmiş olacaksın. Çok çirkin bir görüntü olacak ya da doğumdan kalan bir kesik, bir çirkinlik olacak yüzünde. Bunu düzelttirmek için estetik operasyon caizdir. Ama saç bunun içine girmez. Çünkü çel olmak ayıp değildir. Çel olmak bir edepsizlik değildir, çirkin bir görüntü değildir. Dolayısıyla yapamazsın dedim. Adam bana ne dedi biliyor musun? Hocam psikolojim zarar görüyor. Psikolojim bozuluyor dedi. Yani fetvayı değiştir, başka bir şey bul. Kardeşim sen psikolojiye mi bakacağız biz ya? O zaman benim de psikolojim zarar görüyor. Her gün 3 tane kadınla zina etmek istiyorum. Psikolojim bozulmasın. Bu kadar zenginler, bu kadar artistler her gün zina ediyorlar. Ben de edeceğim. Psikolojim zarar görüyor benim kardeşim. Böyle iş olur mu? Allah'ın dini bellidir. Binlerce kitap yazılmıştır. Bunların dışına çıktığın zaman saparsın, sapıtırsın. İşte muta, işte şia. Diyanet buna nasıl izin veriyor? Diyanet böyle bir tefsiri Müslümanlardan topladığı paralarla bu tefsiri nasıl yazabiliyor? Ve gençlere bunu nasıl aktarabiliyor? Bir tane genç kardeşim aldı bu tefsiri okudu. Gitti üniversiteye, bir kızla görüştü. Dedi ki yahu bir dairenin kirasını karşılayamıyorum tek başına. Gel ev arkadaşı olalım. Nasıl olacak? Aynı yerde yaşayamayız. Haram. Halvet denen bir şey var İslam'da. Muta var. Sen bilmiyorsun ben fıkıh konusunda iyiyim. Muta var. Necla, Ayşe, Fatma. Muta yapacağız. Nasıl olacak o iş? 6 aylığına, bu evi 6 aylığına kiraya tutacağız. Hem cinsi ihtiyacımızı zina etmeden karşılayacağız. Hem de ev kirasını bölüşmüş olacağız. Şu anda üniversite gençleri bunu yapıyor. Şiileştirme operasyonu zinadan başlıyor, zinadan. Bir kolaylaştırma olarak Allah'ın dinini yıkma adına mutayı caiz gösteriyorlar. Üniversite gençleri şu anda bunu yapıyor ve zina ediyorlar. İşin daha tehlikeli boyutu, Allah'ın haram kıldığı bir şeye helal dediğin zaman ne olur? Küfür olur, kafir gidersin. Bunlar ne diyor şimdi? Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu? Muta bu ümmete neden haram kılındı? Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ümmetime muta nikahını haram kılmıştır. Çünkü bir süreye kadar serbestti. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselam'ın ağzından Allah Teala'nın haram kıldığı ortaya çıktı. Resulullah ne buyuruyor? Kimin elinin altında muta ile evlendiği hanımı varsa boşasın. Hüküm bu. Bundan dolayı 1400 senedir ümmeti Muhammed, icma-ı ümmetle bütün ehli sünnet ne der? Muta nikahı haramdır. Çünkü şahitsizdir, 2 sürelidir. Bir erkek bir kadınla evlenmek istediği zaman seni 50 yıllığına hanımlığıma aldım derse ne olur? Bu nikah geçersiz olur. Çünkü evlilikte ölümsüz olarak alacaksın. Seni ebedi olarak hanımlığıma aldım diyeceksin. Niyette bu olacak. Niyette zaman sınırı olduğu zaman bu nikah geçersiz oluyor. İşte muta zamanla kıyılan nikah demektir. Şimdi siz İran'a gidin. Orada genel evler var İran'da. Muta evleri deniliyor. Şimdi buradaki genel evler. Oradaki kadınlarla röportaj yapıyorlar. Hiç zina yaptınız mı diyor röportajı yapan kişi. Kadın ne diyor? Ben Allah'tan korkarım. Ben hiç zina yapmam. Muta yaparız. 2 saatliğine. 1 saatliğine. Kuralları varmış. 1 saat ya da 2 saatmiş minimum. Muta yapıyoruz. Paramı alıyorum. Cimayı yapıyoruz. Birleşiyoruz. Helalleşiyoruz. 2 tarafta memnun. Harama helal demiş oluyor. Harama helal demiş oluyor. Hadi o Şia. O sahabe düşmanı. Allah'ın dinini tahrif etmiş. Yahudi İbn-i Sebe'nin dinine uymuş. Sen ehli sünnetsin. Ey Diyanet. İçindeki bu çürük elmaları ne zaman temizleyeceksin? Bak, tefsirde önce muta ile ilgili rivayetler aktarılıyor. Sonunda mutaya ruhsat, izin verilmiştir denilmiyor da ruhsat verildiği anlaşılmaktadır. Yani istiyorsan yap. Yapabilirsin. Ruhsatı da var diyor. Yani biz veriyoruz demiyor. Ruhsatı belli, net demiyor. Yapabilen yapar. Yapmak isteyen yapar diyor. Açık kapı bırakıyor. Sulandırıyor, sulandırıyor, bırakıyor. İsteyen yapsın, isteyen yapmasın diyor. Allah'ın dinini tarif etmek istiyorlar. Diyanet ehli sünnettir. Allah rızası için bak, rica etmiyorum, yalvarıyorum. Kim varsa içinizde sapık hoca, Allah rızası için temizleyin, bu vebalin altından kalkamazsınız. Bir tane daha okuyalım. Hem kapatalım. İstanbul ve Ankara'nın gözde mekanlarından Num Num restoranda domuz eti skandalı. Bakın hangi yerlere gidiyorsunuz yemek yemeye? Dikkat edin. İstanbul'da ve Ankara'da bunların yerleri varmış. Num Num restorant. Menülerinde domuz eti ibaresine yer vermeden satış yapan firmanın oyununu bir müşterinin dikkati bozdu. Allah razı olsun. Falanca gazeteye konuşan M.E. isimli müşteri menüden bir pizza seçip sipariş verdim. Bir tane pizza seçmiş, sipariş vermiş. Gelen pizza içerisindeki etin rengi ve şekli dikkatimi çekti. Ben hiç anlamam bu domuz eti işlerinden. Ama bu adamın dikkatini çekmiş bak. Huylanmış. Domuz eti olabileceği için yanımdakileri yememeleri hususunda uyardım. Personeli çağırdım. Garsona içindeki etin cinsini sorunca şok oldum. Büyük bir pişkinlikle pizzanın domuz etinden yapıldığını söylediler. Ülkemizde bu bak. İstanbul ve Ankara'nın gözde mekanlarından bir tanesiymiş. Ben duymadım. Nüfusunun %99'u Müslüman olan bir ülkede domuz satıp müşteriye sattıkları ürünle ilgili bilgi verilmemesi büyük bir ahlaksızlıktır. Bununla ilgili hukuki girişimde bulunacağım dedi. Müşteri direkt olarak hukuki girişimde bulunacakmış. Kardeşler, lokantalara giriyorsunuz. Param var hocam, bastırırım, girerim, yerim, içerim diyorsun ama girdiğin yere bir bak, bir sor. Kardeşim, domuz eti falan var mı? Helal mi? Ne kesiyorsunuz siz? Ne yaksınız? Bir sorun. At eti, eşek eti bir yere kadar. Domuz eti son haddir. Allah'ın hükmünde haramdır. Bak yine aynı noktaya döndüm. Devletin kanununda domuz eti yemek caiz mi? Serbest. Yasak yok. Avlananlar var, domuz yiyenler var. Belli yerlerde yetiştiriliyor bu domuz. Allah'ın hükmünde bütün hayvanların satışı caiz. Ama domuzun alış ve satışı caiz değildir. Domuz eti yemek haramdır. Bu restoran Müslüman olan bir ülkede domuz eti satıyor, pizzaların içine domuz etini karıştırıyor ve en kötüsü yazı yok. Şu mamülümüz domuz etinden yapılmıştır diye bir yazı yok. Bütün Müslümanlar bilmeden gidiyor orada domuz eti yiyor. Ne oluyor? Bozuluyor, içten içe bozuluyor, yediğinden bozulur insan. Avrupalılaşıyor. Avrupalılar niye hanımlara hiç kıskanmaz? Domuz eti serbest. Domuz eti yiyen bir adam hanımını kıskanmaz, kızını kıskanmaz. Al götür der dansa, al götür. Dans yapın gelin. Aman 12'yi geçmeyin ha. Fazla zina etmeyin aman. Neden? Domuz eti yiyor. Kıskanmak yok onlarda. Mümin gayur olur, münafık deyus olur. Deyus, kıskanmaz. Mümin hanımını ve namusunu, ırzını kıskanır. Dolayısıyla Allah rızası için kardeşler, nereye gidiyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne yiyorsunuz? Çok dikkatli olun. Allah Teala gırtlağımızdan haram lokma aşağı indirmesin. Amin. Haram yemeği, haram içmeyi bize nasip etmesin. Amin. 40 gün boyunca kıldığımız, yaptığımız hiçbir ibadetten lezzet alamayız. Amin. Alamayız. Haram lezzeti bitirir. Rabbim bundan dolayı hiçbirimize nasip etmesin. Amin. Son nefeste imanla kendisine kavuşmayı bize nasip etsin. Amin. Burada bizi beraber kıldığı gibi cennette de beraberce oturmayı, yemeği, içmeyi, peygamberlerimizi ziyaret etmeyi nasip etsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.